Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir ve istediğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Selçuk Özdil'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugünkü programımızın konusu, evet, TUMOP'la ilgili olarak çıkartılmak istenen torba yasa. Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği ile ilgili mecliste bir torba yasa var ve bu konuda görüş almak için Ankara'ya bağlanıyoruz. Fikret Oğuz Bey'e bağlanacağız. Mimarlar Odası Genel Sekreteri. Fikret Bey, merhabalar. Merhabalar Gürhan Bey. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, çok teşekkürler. Size de kolay gelsin. Çünkü dün başlayan ve hemen hemen bütün Türkiye çapında yürütmekte olduğunuz bir kampanya var. Bir basın açıklamasıyla başladınız. Öncelikle buna ilişkin bir genel bilgi alabilir miyiz? Dün, bugün ve yarın için TUMOP nasıl bir etkinlik takvimi hazırladı ve neler yapacak? Şimdi şöyle başlayalım dilerseniz. Öncelikle bu kanun taslağı nasıl gündemimize geldiğinden bahsedelim. Tabii, çok iyi olur. Geçtiğimiz pazartesi ayın 9'unda, 9 Aralık tarihinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan TUMOP'a bir yazı geldi. Yazının içeriği 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki tasarı. Bu tasarı hakkında 18 Aralık 2014 tarihine kadar görüş verilmesi, görüş verilmemesi durumunda gündeme getirilen yasa taslağının aynen kabul edilmiş olduğu, kabul edileceği şeklinde bir yazıyla. Biz tabii kanun içeriğine bakınca aslında bu kanun taslağı 13 kanunun 73 maddesinde değişiklik içeriyor ki Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği kanunu bunun içerisinde 8 maddesinde değişiklik yapan sadece bir tanesi. Evet. Şimdi öncelikle bir inceleme süreci geçirdik. Bu taslak neyi içeriyor? 9 Aralık 2014'ten bahsediyoruz herhalde. 2013'ten değil mi? Tabii 2014'ten bahsediyoruz. Evet. Yani 9 gün önceden bahsediyoruz. Veya 8 gün öncesinden. Evet. Evet efendim. Bu taslağın içeriğini biz oturduk. Tüm diğer meslek odalarıyla birlikte inceledik. Kendi alanlarımıza da yönelik olarak. Şimdi temel olarak ben şeyden bahsetmek isterim öncelikle. TUMOP kanunundaki değişikliklere gelmeden evvel aslında bu kanun taslağı imar kanununun 21 maddesinde, yapı denetim kanununun 11 maddesinde, işte kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleriyle ilgili kanunlarda değişiklik yapılmasına konu kanunda bir maddede, İSKİAN kanununun 4 maddesinde, efendim Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 4 maddesinde, Çevre Kanunu'nun 3 maddesinde, Tapu Kanunu'nun 2 maddesinde, Kap Mülkiyeti Kanunu'nun 6 maddesinde, İller Bankası Anonim Şirket Hakkındaki Kanunu'nun 7 maddesinde, Belediye Kanunu'nun 1 maddesinde ve Belediye Gelirleri Kanunu'nun 1 maddesinde çok ciddi değişiklikler içeren taslak. TUMOP'la ilgili kısmına gelmeden önce şunu söylemek isterim. Şimdi bildiğiniz gibi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği sivil toplum kuruluşu olmanın yanı sıra, bir sivil toplum kuruluşu gibi hareket etmenin yanı sıra aslında anayasanın 135. maddesiyle kurulmuş kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek odasıdır. Evet, yasaya dayalı yani. Anayasaya dayanır. Evet. Ve anayasanın kamu idaresini tanımlayan başlığı altındaki maddelerden bir tanesinde tanımlanmıştır. Odanın görevi açıkçası yasasında da anayasada da belirtildiği üzere kuruluş kanununda da odanın kuruluş amacı meslek ve meslek mensuplarının birbiriyle olan ilişkilerinde ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü hakim kılacak düzenlemeler yapmak, mesleğin ve meslek uygulamalarının genel menfaatler, yani bugünkü çok sıkça dillendirdiğimiz şekliyle kamu yararı çerçevesinde gelişimini sağlamak. Bir diğer en önemli görevi de, yasayla verilmiş görevi de odaların meslek ve meslek alanını ilgilendiren konularda, bunlar kanunlar olabilir, yönetmelikler olabilir, imar planları olabilir, düzenlemeler olabilir, genelgeler olabilir vesaire, idarelere görüş vermek, bununla ilgili gerekli gördüğü her türlü teşebbüste bulunmaktır. Şimdi meslek odaları bunu yaparken de kendine yönelik bir takım düzenlemeler çerçevesinde yapar ancak. O da yine anayasanın 124. maddesiyle tanımlanmış, başbakanlık ve bakanlıklarla birlikte yine meslek odalarına tanımlanmış olan yönetmelik yapma yetkisi. Bu çerçevede kanuna ve anayasaya uygun olarak düzenlemeler gerçekleştiriyor meslek odaları. Şimdi bu torba taslakta bunlar hiç yokmuşçasına başka bir durumdan bahsediliyor meslek odalarına ilişkin. İşte bu yüzden TUMOP ve bağlı odaları bir etkinlik planı çerçevesinde bu son üç. Herhalde yayın kesildi. Telefon bağlantısı kesildi. Evet, yeniden bağlanacak. Fikret Oğuz'la görüşüyoruz. Mimarlar Odası Genel Sekreteri. Kendisi Ankara'da. Konumuz TUMOP'un torba yasayla kanununda değişiklikler yapılması. Şimdi tekrar Fikret Oğuz'la bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Sanıyorum telefonunda bir problem var. Evet, şimdi biz konumuza devam edelim. Bir yandan telefonun bağlanmasını bekleyeceğiz. Efendim, bugün için birkaç tane haberimiz var. Ben ilkini Fikret Oğuz Bey bağlanana kadar sizlere aktarayım. Torunlardaki asansörle ilgili bilirkişi raporu çıktı ve bununla ilgili olarak dün Radikal Gazetesi'nde bir haber yayınlandı. Torunlar inşaatı biliyorsunuz İstanbul Mecidiyeköy'deki inşaat. Bu eski Galatasaray stadının bulunduğu yerde yapılan inşaat. Bu Eylül ayında 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan bir asansör kazası vardı, hatırlayacaksınız. Nisan ayında da, gene 2004 Nisan ayında da Erdoğan Polat isimli işçi asansörün yere çakılmasıyla hayatını kaybetmişti. Evet, şu anda Fikret Bey'e bağlandık. Devam edelim, bu haberi biraz sonra tekrar gündeme alacağız. Fikret Bey, merhaba. Merhabalar. Evet, nerede kesildiğini hatırlayabilecek misiniz bilmiyorum ama bu en son TUMOP'un anayasayla belirlenmiş yetkileri olduğunu, sorumlulukları olduğunu belirtmiştiniz ve bunlarla ilgili yapılmak istenen değişikliklere tam başlamıştık. Telefon hattı kesildi. Evet, peki o zaman. Bir daha baştan alacaksınız tahmin ediyorum, evet. Şimdi az önce zannediyorum hat kesene kadar o TUMOP'un anayasal ve yasal görevlerinden bahsetmiştim diye. Herhalde orada yayında bir problem olmamıştı. Hayır, orada bir problem olmadı. Şimdi hal böyleyken, işte anayasal görevler tanımlıyken ve sorumluluklar ve yetkiler tanımlıyken, Şimdi bu önümüze gelen kanun taslağında ve hatta bundan bir hafta önce yine meclis gündemine alınan iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki kanun ve bağlantılı olarak yine 11 kanunda değişiklik öngören taslağa evet. Son bir iki madde eklenmişti son dakikada. 51. ve 52. madde. Bu maddede tüm kamu kurumlarıyla birlikte meslek odalarının da yönetmeliklerini düzenlerken başbakanlık onayıyla hükümet programı doğrultusunda yapma zorunluluğu getirildi. Bu konuda bir inceleme yapıldı. Uygun bulunmazsa bu yönetmeliklerin yayınlanmayacağını öngören bir taslaktı. Evet. Buna paralel bizim önümüze gelen bu imar kanunu ve diğer bağlı ilgili kanunlarla ilgili değişiklik taslağında TUMOP kanununda buna paralel bir düzenleme öngörülüyor. Burada da yine aslında anayasayla tanımlanan vesayet hiyerarşisini de aşar bir biçimde doğrudan meslek odalarının düzenlemelerinin bakanlık onayıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Şimdi peki niçin böyle öngörülüyor gelmek lazım aslında? Tabii. Niçin böyle bir değişiklik öngörülüyor? Durduk yerde hükümet neden böyle bir taslak gündeme getiriyor dediğiniz zaman işte sorunun cevabı aslında bu gerek iş kanunundaki iş güvenliği kanunu ve iş kanunundaki değişiklikleri içeren düzenleme önerileri gerek az önce saydığım 13 kanundaki düzenleme önerileri konusunda doğrudan bizim meslek ve uygulama alanını ilgilendirdiği için bizim elbette bir takım görüşlerimiz var. Örneğin imar kanununda getirilen bir takım düzenlemelerle planlama süreçleri aslında kendi hiyerarşisi içerisinde olması gereken biçimden çıkartılıp ülke bütününde bütünlüklü yapılması gereken planlama süreçleri bir kenara bırakılarak parçacıl sadece kendinden menkul planlama süreçleri tanımlanıyor ki bu çok ciddi sorunlara yol açabilecek. Gerek doğal çevrede, gerek kültürel, tarihi ve arkeolojik çevrede, gerek yapılı çevrede. Şimdi biz bunları öteden beri dile getiriyoruz. Ya da yine o kanunda yapılan bir başka değişiklik çok ilginç şeylere işaret ediyor. Örneğin hani nasıl diyebilirim, söylemini dini motifler üzerine oturtmuş olan bir iktidarın mezarlık alanlarını dahi özel işletmeye açması evet. Gündeme getiriliyor. Parkların, bahçelerin, tüm kamuya sunulması gereken hizmet alanlarının kamu eliyle sunulması gereken hizmetlerin piyasa ekonomisi çerçevesinde piyasalaştırma süreçlerini tarifleyen değişiklikler. Şimdi biz bunu kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle dile getirdiğimiz için olsa gerek yahut yine bu yasa taslağının içerisinde Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun bir maddesinde yapılan değişiklikle şu anda gündemde çokça tartışılan, yargı kararlarına konu olmuş ve hala devam eden Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bir kaçak yapılaşmanın yasallaştırmasının önü açılabiliyor. Evet. Şimdi bunu dile getiriyorsunuz. Yahut iş sağlığı ve güvenliği kanunuyla ilgili bir maddede hatırlayınız çok kısa bir süre öncesinde Soma'da 302 can cinayete kurban gitti. Ermenek'te 18 can. İstanbul'da bir asansör düşmesi sonucu onlarca 10 kişi, bir de Nisan ayında da bir kişi daha öncesinde. Nisan ayında da bir kişi. Şimdi bunlar böyle devam ederken bu iş sağlığı ve güvenliği kanununa getirilen düzenlemede deniyor ki bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki tarihte kanuna uygun düzenlemeleri yapmayan işverenler 3 ay içerisinde düzenlemeleri yaparsa affedilecek. Evet. Bu insan haklarına aykırı bir durum. Çalışma barışına aykırı bir durum. Mevcut kanunlara aykırı bir durum. Anayasaya aykırı bir durum. Bu uluslararası sözleşmelere aykırı bir durum. Şimdi, dolayısıyla bizim meslek odası olarak bunları dile getirmemiz gerekir. Bunlara yönelik önerilerimizi sunmamız gerekir. Biz bunları yaptıkça bu bir engel olarak dillendiriliyor. Bugün birçok yazılı ve görsel medyada bu konuda meslek odalarının her konuya itiraz ettikleri, bir tırnak içinde söylüyorum, proje üretmedikleri, kalkınmaya engel oldukları iddiasıyla birlikte bunlar dile getiriliyor. Ve bu gerekçeyle de zannediyorum meslek odalarının yasal altyapısının zemininin kaldırılması hedefleniyor diye düşünüyorum. Evet. Zaten 2013 yılında da bir değişiklik yapılmıştı değil mi TMOB kanununda? Oraya da değinecek misiniz acaba? Çünkü bu... Tabii. Şimdi o direkt TMOB kanunu ile ilgili bir değişiklik değildi. Evet. Aslında bu TMOB kanunu ile ilgili değişiklik önerileri 2011'den bu yana bir takım torba yasa taslaklarında gündeme getiriliyor. Hatırlarsanız bu konuda yine meslek odaları ve üyeleri konuya ilişkin bayağı bir tepki göstermişlerdi. Bu tepki üzerine geri çekilmişti. Ancak 2013 yılının Haziran ayında yine bir torba kanunda bir gece yarısı İmar Kanunu'nun 10. maddesine iki fıkra eklendi. Evet. Bu iki fıkrayla meslek odalarının üyeleri üzerindeki denetim yetkisi kaldırılmaya çalışıldı. Şimdi bunun sonuçlarını çok acı bir şekilde yaşıyoruz biz. İki anlamda acı bir şekilde yaşıyoruz. Bir, kurallara uygun hareket eden meslektaşlarımız ciddi anlamda hak kayıplarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Çünkü böyle bir denetimi, meslek odası denetimini ortadan kaldırdığınız vakit kuralsız çalışmanın önünü açmış oluyorsunuz. Evet. Alo? Evet, dinliyorum. Ha. Evet. Evet, bir yandan kuralsız çalışmanın önünü açmış oluyorsunuz. Bir diğer yandan çok daha acı bir sonuçla karşılaştık. Dört meslek alanında, özellikle yapı üretim sürecinde görev yapan dört meslek alanıyla ilgili tespitlerimizi, bakanlıkla da paylaştığımız tespitlerimizden bahsetmek isterim. Ki bu konuyu biz yargı mercilerine de taşıdık. Yüzlerce kaçak mimar ve mühendis piyasada mimar ve mühendis gibi iş almaya, belediyelerin düzenlediği ruhsatlarda, yapı ruhsatlarında ünvan kullanmaya başladılar. Kaçak derken odalara üye olmayan... olmayan, mimar olmayan, yetkisi olmayan yahut... Mimarlık hakkı da olmayan. Evet, mimarlık hakkı da olmayan. Evet. Ya da mühendislik hakkı da olmayan. Evet. Bunun önünü açan bir düzenleme olarak karşımıza çıktı. Bunun sakıncalarını defalarca dile getirmiş olmamıza rağmen ısrarla bu uygulama kanun metninin içerisine deyim yerindeyse bir gece yarısı operasyonuyla sokuşturuldu. Evet. Sonuçları çok acı, tüm toplum olarak birlikte yaşıyoruz. Evet. Keşke medya, yazılı görsel medya, zaman zaman görüyoruz televizyonlarda orada burada. İşte kaçak doktor, kaçak hastane bilmem ne baskını diye. Keşke bunlarla ilgili de biraz seslere kulak verip haber yapabiliyor olsaydı. Biliyorsunuz bu Türkiye Cumhuriyeti topraklarının büyük bir bölümü. Hatta bakanlığın kendi istatistik verisiyle söyleyeyim. %98'i çeşitli büyüklüklerde deprem bölgesi. Tabii. Ve %96'sı da bu bölgelerde yaşıyor. Evet. Şimdi böyle bir coğrafyada bilimsellikten, tasarımdan yoksun yapı üretiminin önünü açmış oldunuz. Evet. Bu meslek odalarını cezalandırmak değil aslında. Bu toplumu, halkı cezalandırmak. Evet, bir de bütün Türkiye'yi sonu belli olmayan bir maceraya sürüklemek tabii ki. Tabii. Onca depreme rağmen. Aynen, aynen öyle. Yani şimdi bu taslakta da bir başka yine bu alanı ilgilendiren çok ciddi sakıncalar içereceğini düşündüğümüz bir madde var. Örneğin yapı üretim sürecinde denetim ve şantiye sorumluluklarını üstlenenler mimar ve mühendislerdir sadece. Evet. Ancak taslağa bir başka madde daha sokuşturuluyor. Mimar ve mühendislerle birlikte teknikerler ve teknik öğretmenlerin de şantiye şefliği görevi üstlenmesini öneriliyor. Şimdi bunun önüne ne sakınca var diyeceksiniz. Biz öteden beri hep şunu söyledik. Teknikerler, teknisyenler doğru istihdam politikalarıyla yapı üretim ve denetim sürecinde mimar ve mühendislerle birlikte çalışmalıdır. Olmazsa olmazdır. Ancak eğitimini almadığı, sorumluluğunu alamayacağı bir noktada onlara böyle bir sorumluluk yüklemeye kalkarsanız bunun yine birkaç tarafı vardır. Bir, ucuz emek sağlamaktır amaç diye düşünüyorum. İki, meslek alanlarının meslek çatışmalarını getirecek bir ortama yol açmaktır. Ve üçüncüsü de o kanunun ceza maddelerine baktığınız zaman bir günah keçisi yaratmaktır. Yani maalesef bizde yasalar yapılırken şu özellikle son zamanlarda biraz acemice davranılıyor diye düşünüyorum. Yani bir hukuk düzeni oluşturmaktan çok o an neye ihtiyaç varsa uygulayıcılar evet, açısından evet o çözümü üretecek mekanizmalar yaratılmaya çalışıyor ve bu noktada yaratacağı tahribat kesinlikle düşünülmüyor. Evet. Benim merak ettiğim önemli noktalardan birisi de şu. Şimdi bu biraz önce de ifade ettiğim gibi özellikle uygulayıcıların yani iktidarın veya Şehircilik Bakanlığı'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygulamalar sırasında önüne çıkan engeller olarak görüldüğü için gündeme getiriliyor herhalde, değil mi? Bu konuda söylemek istediğiniz birkaç nokta var mı? Elbette. Yani çok doğru bir tespitte bulundunuz. En azından bizim açımızdan öyle. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi meslek odaları anayasal yasayla kurulmuş, yöneticileri ve yöneticilerini denetleyen denetçileri yargı denetimiyle kendi üyeleri tarafından seçilen özerk kuruluşlar. Evet. Dolayısıyla özerk oldukları için kanunla verilen görevleri hiçbir siyasi iradeye bağımlı olmaksızın rahatlıkla yerine getirebiliyorlar. Bu engel olarak görünüyor. Dolayısıyla bu engeli ortadan kaldırmanın yöntemi yine yasayla hukuksuz bir düzen tariflemek diye düşünüyorum. Evet. Ancak tabii şöyle bir şey de var bunun. Şimdi bütün bunları söylüyoruz. Bunlar hukuk normları içerisinde uygun mu? Aslında değil. Bunların büyük çoğunluğu anayasaya aykırı. İmzalanmış Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı. En azından işte bu taslakta yerel yönetimlerin yetkisini kısıtlayan, merkezileştiren, bütün iradeyi merkeze bırakan, işte meslek odalarını bağımlı hale getirmeye çalışan yahut vatandaşların anayasal güvence altındaki mülkiyet haklarını, sosyal hizmetlerden yararlanma haklarını ipotek altına alan düzenlemelerin tamamı anayasaya aykırı olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin imza koyduğu uluslararası sözleşmelere de aykırı. En başında işte Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'na aykırı, kültürel mirasın korunması hakkındaki sözleşmeye aykırı, arkeolojik mirasın korunması hakkındaki sözleşmeye aykırı. Yani bunun hepsini sayabiliriz. Ancak siz yönünüzü başka bir tarafa çevirmişseniz bu anlaşmaları da göz ardı edebilirsiniz elbette. Evet. TÜMOB'un bu konuyla ilgili bir dizi etkinlik planlaması var. Başta da söylediğim gibi, programın başında da ifade ettiğim gibi, dün itibariyle Türkiye'nin birçok bölgesindeki, ilindeki teşkilatlarınız ortak bir açıklama yaptılar. Bildiğimiz kadarıyla da yarın itibariyle de bakanlığa gidilerek görüşler toplu bir şekilde verilecek. Bu konuda evet. Da bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii. Aynen dediğiniz gibi bu incelemeler sonucundaki tespitlerimiz neticesinde dün açıklamalarımızı yaptık. Yarın bakanlığın bizden istemiş olduğu resmi görüşümüzü tüm Türkiye'den katılacak üyelerimizle birlikte bakanlığa bizzat giderek teslim edeceğiz kendileriyle. Ah, gene herhalde telefon kesildi. Evet, yeniden bağlanmaya çalışacağız Fikret Oğuz Bey'e. Ben bu arada bu bilirkişi raporuna, torunlar inşaatındaki asansörle ilgili rapora dönmek istiyorum. Bilirkişinin tespiti, asansör basit bir yüke dahi dayanamazdı diyor. Bu hafta dün itibariyle Radikal'de yayınlanan habere göre ve hem bunu söylerken bir yandan da geçen 9 Nisan'da Erdoğan Palat adlı işçinin 14. kattan asansör sepetiyle birlikte yere çakılarak ölmesine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu faciaya adeta davet çıkarıldığını kanıtlamış. Evet, Fikret Oğuz Bey'in yeniden hattımızda. Fikret Bey, tekrar merhaba. Telefonun tekrar azizliğine merhaba. Uğruyoruz bugün. Sürekli kesiliyor. Evet efendim, kaldığımız yerden devam edelim lütfen. TUMOB'un etkinlikleri üzerinde duruyorduk. Peki. Yarın saat 12.30'da Ankara Güven Park'ta toplanarak tüm meslektaşlarımızla ve diğer mühendis, plancı arkadaşlarımızla ve meslek odaları temsilcileriyle bakanlığa gidip resmi görüşümüzü elden iletip kendileriyle görüşmeye çalışacağız. Onun devamında da bu yasa taslağı, az önce de bahsettiğim gibi, sadece meslek odalarını ilgilendiren bir taslak değil, bir kısmı meslek odalarını ilgilendiriyor. Evet. Toplumun çok geniş kesimini ilgilendiren çok ciddi düzenlemeler söz konusu. Bu konuyla ilgili halkımıza dilimizi döndürünce bu taslağın, bu yasanın neler getireceğini, Türkiye'deki yaşamı, yapılı, doğal çevreyi, kültürel mirası, kıyıları, ormanları nasıl etkileyeceğini anlatmaya çalışacağız. Bu konuda görevimiz olan, kamu yararı çerçevesindeki görevimiz olan toplumu bilinçlendirme çabamıza devam edeceğiz. Etkinliklerimiz bu şekilde devam edecek. Evet. Siz bu tür konular, kanun veyahut da yönetmelikler mecliste tartışılırken komisyonlara dahil olabiliyor musunuz? Hayır. Hayır, maalesef olamıyoruz. Türkiye'deki yasama sistemi buna izin vermiyor maalesef. Ancak tabii ki bir siyasi görüşünü ya da partisine bakmaksızın mecliste grubu bulunan, bulunmayan bütün partilere bu görüşlerimizi iletiyoruz. Özellikle siyasi partilere, mecliste grubu bulunan siyasi partilere bunlarla ilgili görüşlerimizi doğrudan iletiyoruz. Ve bu şekilde orada, mecliste de bu bilimsel görüşlerimizin değerlendirilmesine olanak sağlamaya çalışıyoruz. Evet, Fikret Bey, sıkışık bir zamanınızda bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Hemen bir toplantıya katılacaksınız. Sizi daha fazla toplantıdan uzak tutmayalım. Verdiğiniz bilgiler için tekrar teşekkürler. Kolay gelsin diyelim ve başarılar dileyelim. Çok teşekkür ediyorum. Tüm meslektaşlarım ve odalarımız adına teşekkür ediyorum. Programınız aracılığıyla düşüncelerimizi dinleyicilerle paylaşma fırsatını verdiğiniz için çok sağ olun. Sağ olun efendim. Evet. Hoşça kalın. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Hoşça kalın. İyi günler. Hoşça kalın. Evet, Fikret Oğuz'la görüştük. Mimarlar Odası Genel Sekreteri, Ankara'ya bağlandık. TUMOB bu çok yakından ilgilendiren bir torba yasaya ilişkin görüşlerini aldık. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra programımıza devam ediyoruz. Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Fikret Oğuz arkadaşımızla konuştuk. Mimarlar Odası Genel Merkezi Genel Sekreteri. Ankara'ya bağlandık. Bir torba yasa söz konusu. TUMOP'tan da görüş istenen ve TUMOP kanunu da ve birçok imar kanunu da yakından ilgilendiren bir yasa hazırlığı. Bununla ilgili TUMOP'un dün bir basın açıklamasını aldık, dinledik. Yarın da bakanlığa topluca gidilecek. Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen mimar ve mühendisler görüşlerini götürüp teslim edecekler. Evet efendim, programın başında ilk bölümünde iki kez telefon hattımız kesildiği için araya torunlar inşaatındaki bilirkişi raporunu sokmaya çalıştık. Fakat telefon bağlanınca hemen tekrar Fikret Bey'le görüşmemize devam ettik. Bu rapora yeniden geri dönersek, asansörde kullanılan civata çaplarının olması gerekenden çok daha düşük, somun çaplarının ise daha büyük olduğu ifade edilmiş. Kazanın civata ve somunların basit bir yüke dahi direnemeyecek derecede ölçüleri itibariyle hatalı olmasından dolayı sıyrılarak çıkması sonucu meydana geldiği anlaşılmış. İşçi Polat'ın önümüne ilişkin davanın bugün görülen ilk duruşmasında dinlenen bir sanık asansörün test yapılmadan şantiyeye gönderildiğini ileri sürmüş. Bunu sanıklardan birisi söylüyor. İstanbul Mecidiyeköy'de 6 Eylül'de 10 işçiye mezar olan asansör faciasının meydana geldiği Torunlar Rezidansı inşaatında 9 Nisan'da da başta da söylediğimiz gibi 19 yaşındaki Erdoğan Polat adlı montaj işçisi aynı şekilde can vermişti. Polat'ın can vermesine ilişkin açılan tazminat davasının görüldüğü İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin talebi üzerine makine mühendisi Yüksel Yalçın, inşaat mühendisi Ertan Eras ve iş güvenliği uzmanı Engin Akşehirlioğlu tarafından bu bilirkişi raporu hazırlanmış. İşin bizce enteresan tarafı şu: böyle bir rapor, böyle bir kaza 9 Nisan'da olduktan sonra aradan geçen onca aya rağmen asansörde gerekli tüm tedbirler alınmadığı için bu sefer de 10 işçinin öldüğü bir kaza meydana geldi. Raporda Polat'ın sepetin bağlantı dış bulonları somunlarının sıyrılıp çıkması sonucu sepetle birlikte düşerek öldüğü ifade edildiğini belirtmiştim. Vinç ünitesi parçaları incelendiğinde norm ve standartlara göre kazaya neden olan ve bağlantıyı sağlayan taşıyıcı dişli civata çapları düşük, somunlarının delik çaplarının büyük olduğu tespit edildiğini belirtmiştim. Bunlar da enteresan, ölçüleri de verilmiş ve vinç sepeti ve bağlı olan vinç ünitesinin 15. katta bulunan monoray üzerinde hareket eden makaralı arabalara montajı için kullanılan M22 ölçüsündeki dişli civata ve somunların basit bir yüke dahi direnemeyecek derecede ölçüleri itibariyle hatalı olmasından dolayı sıyrılarak çıkması sonucu kazanın meydana geldiği tespit ediliyor. İşin bir diğer enteresan bulduğumuz tarafı da şu: 9 Nisan'da gerçekleşen kazanın bilirkişi raporu ancak çıkıyor. Yani bu 9 Nisan'daki kazadan sonra bu asansörde gerekli bütün incelemeler yapılmış olsaydı herhalde Eylül ayında gerçekleşen, 6 Eylül'de gerçekleşen 10 işçiye mezar olan asansör faciasının meydana gelmesi de büyük bir olasılıkla engellenebilirdi. Bu ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu, çalışanlarımızın hayatlarının ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu da gösteren önemli örneklerden birisi. Evet, bu duruşmada sanıklar arasında yer alan Etkin adlı asansör firmasının teknik elemanı Murat Şahin, bağlı oldukları firmadan yeterli teknik destek ve eğitimi alamadıklarını anlatıyor. Ankara'da üretilerek İstanbul'a gönderilen sepetin imalat aşamasında testten geçirilmediğini vurgulamış Şahin. Erdoğan sepete binmiş, sepet çekmeyince otomatik olarak aşağıya düşmüş. Olay bu şekilde olunca test yapılmadığını düşünüyorum, diyor Murat Şahin ifadesinde. Kendisinin emir ve talimatları Faruk Çağrı Hatipoğlu ve Nuri Karabulut'tan aldığını, sorumluluğunda bu kişilere ait olduğunu ifade etmiş. Evet, durum bu. Bir de tabii ki konuya dahil olan başka şirketler de var. O tarihte şirkette cephe sistemleri müdürü olarak görev yapan Hatipoğlu, Faik Çağrı Hatipoğlu, kazanın asansörün kurulum aşamasında meydana geldiğini ve neden kaynaklandığını bilmediğini iddia ediyor. Hatipoğlu, Erdoğan Polat'a eğitim verilip verilmediğinden haberdar olmadığını da söylemiş. Fuat Tuzcuoğlu ise o tarihte Torunlar'da kamp amiri olarak çalıştığını, kendisinin işçilerin yemeleri ve konaklamalarından sorumlu olduğunu, şantiyenin kurumlarla ilişkileriyle ilgilendiğini, kazaya ilişkin bir görevinin bulunmadığını ifade etmiş. Evet, yani bunda bizim programımızın, Altın Saatler programının takip edeceği, izleyeceği konulardan birisi. Bakalım bu iş nereye varacak? Evet, bunun dışında konunun birinci bölümde verdiğimiz konunun detaylarına ilişkin TUMOB'un yönetim kurulu başkanlığının yapmış olduğu açıklamayı da sizlere aktarmak istiyorum. Bu açıklama birkaç ayrı açıklamayı birleştirerek aktarmaya çalışacağım. Çünkü birçok detaya da, biraz önce Fikret Bey ile üzerinde durmadığımız birçok detaya da bu şeyle, açıklamayla değinmiş olmamız, açıklamalarla değinmiş olmamız mümkün olacak. Evet, yani odalar AK Parti iktidarının yeni bir torba yasa tasarısı ile kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri kaldırma hazırlığında olduğunu belirtiyor. Odaların yaptığı açıklama bu. Bugün ülkemizde egemen olan ranta dayalı sermaye birikim politikaları AK Parti iktidarı elinde esasen kentsel, kırsal, kültürel, doğal varlıkların el değiştirmesi veya el konulması şeklinde yapılaşma üzerinden inşaat sektörü ve bağlantılı olarak arazi ve mülkiyet düzenlemelerine dayanmaktadır, diyor açıklama. Üretimden uzaklaşarak sanayisizleşme, tarım alanlarının talanı, kültürel varlıklar ve doğal kaynakların tasfiyesiyle şekillendirilen yeni liberal dönüşüm, 2B ile orman arazilerinin yağmalanması, kentsel kırsal alanlardaki halka ait özel mülkiyetlerin el değişimi yoluyla mülksüzleştirilmesi, kentsel dönüşüm ve bütün ülkenin kamusal değerlerinin yapılaşmaya açılması gibi rant eksenli totaliter politikalarla sürüyor, devam ediyor, diyor rapor ve açıklama. Yürütülen bu yeni politikalar karşısında olan mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerinin ve toplumsal yarar için çalışan meslek örgütlerinin etkisizleştirilmesi, iktidarın sermayeye yönelik çabaları açısından bir bütünlük oluşturmaktadır, diyor bildiri. Ve ülkemizde İş cinayetlerin ve yolsuzlukların üzerine toprak atılırken özellikle iş kazalarında canını kaybeden, hayatını kaybeden insanların hesaplarını soran ve rant dağıtımına karşı toplumsal faydanın peşinde koşan TUMOB ve bağlı odaları iktidar tarafından yok edilmek isteniyor. Önce mali denetim tehdidiyle, sonra miting meydanlarında hedef gösterilerek, ardından yetkilerini kısıtlayıp bu özerk ve demokratik işleyişe sahip kurumlar üzerinde vesayet oluşturmaya çalışan iktidar hala istediğine ulaşamamış ve bundan sonra da ulaşamayacaktır diyor. Bugün torba yasa içerisinde gündeme getirilen düzenleme TMMOB'nin örgütlülüğünü dağıtarak parçalanmış bir yapıyla ülkemizin mühendis ve mimarlarının toplumdan yana gür sesini kesmek istemektedir diyor. Şimdi ülke genelinde hükümetlerin kent ve kır ölçeğinde yerel yönetimlerin hatalı uygulamalarına, halkın çıkarlarını gözetmeyen faaliyetlerine dair bilimsel teknik bilgiyi kamuoyu ile buluşturan ve sorunlara çözüm üretmeye çalışan TMOB ve odalarımız etkisizleştirilmeye çalışılıyor. 12 yıllık iktidar boyunca AK Parti hükümetleri farklı düşünceleri bastırmaya, eleştirileri göz ardı etmeye ve itibarsızlaşmaya çalışmışlardır diyor. Şimdi buradan hareketle AK Parti iktidarının bu çerçevede yeni bir torba yasa tasarısı ile 12 yasada yapacağı değişikliklerle kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri de kaldırma ve çevre sorunlarına dair algı yönetme hazırlığında olduğunu belirtiyor. 3194 sayılı imar kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, imar, yapı denetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri, iskan, kültür ve tabiat varlıkları, çevre, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, kat mülkiyeti, iller bankası, belediye gelirleri yasası ve TMOB yasasında yapılması öngörülen değişiklikleri içermektedir diyor bildiri. Söz konusu değişikliklerin ana temalarını da şöyle özetliyor. 1. Kentsel topraklara el koyma amaçlı kentsel dönüşüm rant projeleri sürecini merkezileştirme ve hızlandırmak. 2. Halka ait özel mülkiyet varlıklarına mülksüzleştirme yoluyla el koymak. 3. Kamulaştırmayı yeni sermaye birikim süreci için kullanmak. 4. Bütün kamusal ülke kaynaklarını metalaştırmak. 5. Yapı ve kent mimarisini AK Parti'nin eklektik, öykünmeci, dinsel, ideolojik motifleriyle bezemek. 6. Yapı üretim sürecini ve mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini kimliksizleştirmek ve kuralsızlaştırmak. Kamu denetimini ortadan kaldırmak. 7. madde olarak anayasal dayanağı bulunan kamu kurumu niteliğindeki özerk demokratik yerinden yönetim kuruluşları olan TMOB ve bağlı odalarını yapısal dönüşüme uğratmak. 8. Özel teknik müşavirlik şirketleri yoluyla meslek alanlarımız ve örgütlerimizi işlevsizleştirmek. 9. Yapı üretim sürecinde şehir planlama, mimarlık ve mühendisliğin tasarım sürecini teknik müşavirlik firmalarının faaliyet alanına sokarak önemsizleştirmek. Evet, bu geçen yılda çıkan bir yasa gene TMOB yasasını etkilemişti. TMOB'un bazı yetkilerini ortadan kaldırmıştı. Bu değişiklikler de yapıldığı takdirde herhalde yasayla, anayasayla belirlenmiş olan uzman kuruluşların, odaların etkisinden bahsetmek artık çok mümkün olmayacak. O konuda da yapılan açıklamalardan birinde bir geçmiş özeti var. AK Parti iktidarı TMMOB'yi yeni liberal dönüşüm programları uyarınca yıllardan beri hedefine koymuştu diyor. Dönemin Başbakanı Erdoğan'ın 2008'in Aralık ayında 2009 Mart ayındaki yerel seçim kampanyasını başlattığı bir konuşmasında TMMOB'ye bağlı odaların yürüttüğü yargı mücadeleleri üzerine Danıştay'a dava açarlar, bilmem nereye dava açarlar, bunlar yapılmasın derler. Bir de belediyelerimiz bunlarla uğraşır. Yapılacak olan birçok şeyi şu anda yapamıyorsak inanın bu odalar sebebiyle yapamıyoruz diyordu, diyor yapılan açıklama. Ardından Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu bütün meslek kuruluşları üzerine 2009'un Eylül ayında çok kapsamlı bir rapor hazırlıyorlar ve gereğini yapması için Başbakanlığa iletiyorlar. Ve iktidar 4 yıl önce bir gece yarısı operasyonuyla yabancı mimar mühendisleri, ülkemiz mimar mühendislerinden ayrılcalıklı kılacak bir yasa değişikliği yapıyor. 3 yıl önce kanun hükmünde kararnamelerle yüzlerce yasa ve yönetmelik değişikliği gerçekleştiriliyor ve bütün ülkeyi imara açıyor AK Parti iktidarı. Bütün yetkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda topluyor. TMMOB'yi otoriter bir tarzda vesayet altına alma yönünde adımlar attı deniyor. 2013 Temmuz'unda yine bir torba yasa içinde TMMOB ve bağlı odalarını sınırlamaya yönelik bir yasa değişikliği daha yapılıyor. 2 yıl önceki TMMOB yasasını değiştirme girişimi ise TMMOB ve odalarımızın yürüttüğü kampanya üzerine bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ertelendi diyor açıklama. Ancak bu son torba tasarı ile konu tekrar gündeme getirildi diyor. Gene yapılan açıklamaların birinde AK Parti iktidarının son yıllardaki kanun hükmünde kararname düzenlemeleriyle imar yasası ve yapı denetimi yasasında yaptığı sayısız değişiklikle afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında yasa ve onun devamı niteliğindeki düzenlemeler ve yönetmelik değişiklikleri ile, ki bunların hepsi biliyorsunuz gerçekleşti, bizim programımızın da konuları oldu. Bir yandan ülkenin tüm doğal tarihi, kültürel varlıklarıyla yapılı ve doğal çevreyi kural tanımaksızın imar rantını açarken, diğer yandan yapı üretim ve denetim sürecindeki mühendislik mimarlık projeleri arasındaki bilimsel teknik bağları koparmakta, meslek uygulamalarını kuralsızlaştırmakta, meslektaşlarımızın anayasa, uluslararası sözleşmeler ve TUMOP yönetmelikleriyle güvence altına alınan haklarını piyasa keyfiyetine tabi kılmaktadır deniyor açıklamada. Bilimsel teknik denetimin olmadığı, eleştirinin yapılmadığı ortamda depremde daha fazla hasar gören yapılar, çevresel sorunlarla, halk sağlığı problemleriyle boğuşan bir toplumsal tablo oluşacaktır diyor. Yeni değişikliklerle mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetleri ve ilgili meslek örgütlerinin böl, parçala, küçült, etkisizleştir, yönet yaklaşımıyla demokratik ve merkezi yapılardan rekabetçi yerel yapılara dönüştürülmesi, siyasi iktidarın yönetimine, bakanlıklara bağlanması amaçlanmaktadır. Kısaca odaların bağımsızlığı ortadan kaldırılmak istenmektedir diyor açıklama. TMOB'un açıklaması. AK Parti iktidarı işçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma hakkı, yapı denetimi, kent politikaları, enerji, tarım, orman, su kaynakları gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir planlamasının mesleki denetim ve bilimsel teknik kriterlerini devre dışı bırakmakta, kanun hükmünde kararnameler ve torba yasalarla yargı kararlarını gözetmeyen mevzuat düzenlemeleri yapmakta, evrensel bilimsel mesleki gereklilikleri tasfiye etmektedir diyor ve TUMOB'un, odaların, birliğin buna karşı mücadele edeceğini ve demokratik mevzileri koruyacağını açıklıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin yapmış olduğu 3 açıklamadan toparladıklarım bunlar efendim. Bugünkü programı burada sona erdiriyoruz. Bir müzik parçasıyla bitireceğiz programımızı. Yılın son 2 programını da önümüzdeki 2 hafta içinde gerçekleştireceğiz. Yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız.